Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Front burzowy przechodzi przez Polskę. Aktualnie ulewa i burze są w centrum kraju. Rosyjski dyktator Władimir Putin chce wznowić produkcję pocisków atomowych krótkiego i średniego zasięgu. Joe Biden nie wycofuje się z walki o fotel prezydencki. Po wczorajszej debacie dzisiaj zapewnił o tym w pełnym wigoru wystąpieniu. Prawie 1200 razy interweniowali strażacy, usuwając skutki silnego wiatru i podtopień. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Chwilę temu był nad Warszawą. Cały czas mamy informacje o nowych zgłoszeniach dotyczących przewróconych drzew, a także zalanych ulic i podtopionych piwnic w budynkach. Prac jest bardzo dużo. Powiedział nam Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Jest też apel o bezpieczne zachowania. Wydane zostały ostrzeżenia drugiego stopnia. To oznacza silny deszcz i wiatr. Prędkością średnio 80-90 km na godzinę, więc będzie bardzo dynamiczna, niebezpieczna pogoda. Sprawdźmy prognozę pogody, szczególnie jeżeli przemieszczamy się i podróżujemy w tym czasie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, by w związku z burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i gradem unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć dobytek. Premier Donald Tusk powiedział, że Komisja Europejska weźmie pod uwagę polskie wydatki wojskowe przy rekomendacjach planów naprawczych. Polska znalazła się wśród 7 państw Unii Europejskiej, które wydają za dużo. Premier ten temat poruszył w Brukseli podczas rozmów z innymi członkami Rady Europejskiej. Byłem bardzo zły na tę argumentację, jaką usłyszałem, bo Polska daje najwięcej na obronność. My jesteśmy najbardziej zagrożeni i nie mamy łatwej sytuacji, także budżetowej, i bierzemy na siebie ten ciężar. A to jest ciężar w 100% także odpowiedzialności za bezpieczeństwo całej Europy. Nikt łaski nie robi tak naprawdę. Powiedziałem o tej procedurze nadmiernego deficytu, że to jest taka mimowolna, ale konsekwencja tego, że Polska bierze na siebie ciężar finansowy obrony nie tylko naszej, ale całej europejskiej. Komisja Europejska w połowie czerwca uznała za uzasadnione objęcie procedurą nadmiernego deficytu Polskę przez oraz 6 innych krajów Unii. Raport to pierwszy krok w procesie otwierania procedury nadmiernego deficytu. W dłuższej perspektywie oznaczać to może konieczność wprowadzenia cięć w wydatkach i przygotowanie planu naprawczego. Rosja powinna rozpocząć produkcję pocisków krótkiego i średniego zasięgu, które wcześniej były zakazane na mocy nieobowiązującego już traktatu zbrojeniowego z USA, powiedział Władimir Putin podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Chodzi o lądowe pociski nuklearne. Stany Zjednoczone wycofały się w 2019 roku z traktatu zakazującego ich produkcji po stwierdzeniu, że Moskwa nie przestrzega zasad porozumienia. Kreml zaprzeczył tym oskarżeniom. Władimir Putin zapowiedział wznowienie produkcji. Prezydent Joe Biden przyznał, że wczorajsza debata prezydencka nie poszła mu dobrze, ale wyraził przekonanie, że wygra wybory. W pełnym wigoru wystąpieniu zapewnił, że jest zdolny do sprawowania urzędu i stwierdził, że prezydentura Donalda Trumpa stanowi zagrożenie dla amerykańskiej demokracji, a także pokoju na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wiem, że nie jestem młodym człowiekiem, to oczywiste. Mówił Biden podczas wiecu w Karolinie Północnej. Prezydent USA był dynamiczny i pełen energii, co kontrastowało ze słabym występem w pojedynku z Donaldem Trumpem. Nie poruszam się tak sprawnie jak kiedyś, nie mówię tak płynnie jak kiedyś i nie debatuję tak dobrze jak kiedyś, ale wiem, jak mówić prawdę. Biden nie dał żadnej przesłanki o możliwym wycofaniu się z kandydowania w wyborach. Tak jak wielu Amerykanów, wiem, że po nokaucie należy się podnieść. Biden krytykował Trumpa za mówienie nieprawdy i uginanie się przed Putinem oraz innymi dyktatorami. Powiedział też, że jego rywal nie ma żadnych zasad moralnych i stanowi zagrożenie dla amerykańskiej demokracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niewielkie odmierzone dawki radioaktywnego izotopu wprowadzone do rogów nosorożców i wykrywalne dla detektorów zainstalowanych na lotniskach oraz przejściach granicznych to najnowszy pomysł władz RPA na ukrócenie kłusownictwa i przemytu. Na razie metoda ta jest testowana na 20 nosorożcach, którym przed kilkoma dniami wstrzyknięto w rogi radioaktywny materiał. Radioaktywność zastosowanej dawki jest na tyle niska, że nie ma wpływu na zdrowie zwierzęcia. Jeżeli projekt odniesie sukces, to obejmie m.in. słonie i inne gatunki. RPA mają największą populację nosorożców na świecie, liczącą około 16 tysięcy osobników. Przyciąga to kłusowników, którzy, jak wyliczono, co 20 godzin zabijają jednego nosorożca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polska-Francja, tak prezentuje się półfinał Ligi Narodów w siatkówce. Francuzi pokonali 3-2 Włochów i jutro o 17 zmierzą się z biało-czerwonymi. A nasz selekcjoner ma o czym myśleć, bo też musi dokonać ostatecznej selekcji na igrzyska, mówi trener Gbić. Kto nie będzie być tam z nami, ja wiem, jak to jest ważne dla każdego. Jego karierę, jak on się czuje, mamy szans zrobić coś ważnego i w tym momencie myślę, że każdy chce być z nami. Nie będzie łatwe dla mnie, nie będzie łatwe dla każdego, który nie będzie z nami. Na końcu myślę, że jest ważne zrobić, co ja i mój staw myślę, że jest najmocniejszy zespół. Decyzja zapadnie już po turnieju w Łodzi. W przeddzień startu Tour de France u nas w kraju również ruszył tour rozgrywany po raz drugi Tour de Pologne kobiet. Przy zachodzie słońca ścigała się blisko setka kolarek z 17 ekip, a na miejscu był Dariusz Urbanowicz. Pierwszy etap Tour de Pologne Women to indywidualna jazda na czas w samym centrum Lublina. Odcinek krótki, 4-kilometrowy i różnice w czołówce minimalne, dosłownie sekundowe. Wygrała Szwedka Stina Kalgavi, a najlepsza z Polek, 19-letnia Zuzanna Chylińska, była piąta z 3 sekundami straty do liderki. Była to trasa idealna dla mnie, lekko pod górkę w pierwszą stronę. Można było się zawziąć już od początku do nawrotu i po prostu tak przysłowie było bujnąć z górki i meta. Trener toruńskiego klubu kolarskiego Pacific Nestle Fitness Leszek Krzyszkowski. Zuzia przed chwilą na Mistrzostwach Polski zdobyła 2 medale i to 2 medale złote na czas i ze startu wspólnego i z akademickich Mistrzostw Świata też 2 medale przywiozła, więc to nie jest jakaś dziewczynka, tylko to już jest jakość, która się rozwija. Czyżby następczyni Kasi Niewiadomej? Oby. Z Lublina Dariusz Urbanowicz. To teraz skok do Bydgoszczy. Tam trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Mistrzami kraju zostali m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki. Też przez płotki, ale na 110 metrów Jakub Szymański, który uzyskał minimum na igrzyska w Paryżu. W skoku wzwyż Maria Żodzik i Norbert Kobielski. Maksymilian Szwed w biegu na 400 metrów. Na 800 Filip Ostrowski i Anna Wielgosz. Rzut oszczepem dla Marcina Krukowskiego. W rajdzie Polski po 8 OS-ach prowadzi Norwek Andreas Mikkelsen. Z Polaków 10 miejsce zajmuje Kajetan Kajetanowicz, a 17 Mikołaj Marczyk. W Formule 1 Grand Prix Austrii Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał kwalifikację do sprintu, który odbędzie się jutro o 12. A w Ekstralidze Żużlowej Betar Sparta Wrocław prowadzi 22-14 z Krosno Plac Włókniarzem Częstochowa. Tej nocy na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 13-14 stopni na wschodzie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie. Jutro tylko na wschodzie przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni na północy, przez 28 w centrum, do 30 lokalnie na południowym zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, od 18 do 20. Autopromocja. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Nie zastanawiasz się, po prostu wiesz, że to jest miłość. Słuchowisko Tomasza Manna, nagrodzone za scenariusz oryginalny na 23. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Nagrodę za rolę główną otrzymały Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska. Nie znikniesz? Nie. Kocham cię, córeczko. Ja ciebie też. Słuchowisko przypomnimy na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to Allegro Your Season. Zadbaj o swój wakacyjny look. Tylko teraz markowe obuwie i odzież na lato w super cenach. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Birds flying high. I don't know how they feel.

could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Pierwsza dziesiątka w notowaniu ósmym. Trzy utwory na pozycji dziewiątej. Billie Eilish jako jedyna awansuje i dlatego ją gramy. Lenny Kravitz i Krzysztof Zalewski, ale z utworem Kochaj, bo ten drugi awansuje, spadają i dlatego nie. A jest z nami Mary. Cześć. Hello, dobry wieczór, very much. Jak się bardzo martwiliśmy, że zmokniesz, bo Linz dzisiaj wywoła burzę. W przenośni i dosłownie, ale wyglądasz na suchą. Jestem sucha, ale też bardzo złakniona i spragniona, żeby wrócić do trójki. Bardzo się cieszę, że do ciebie i jeżeli miałby spaść jakikolwiek deszcz, to niech będzie to taki deszcz szczęścia. Mam wrażenie, że ostatni raz, nie ostatni raz nie widzieliśmy się w trójce, widzieliśmy się gdzieś potem, ale tak. Akurat to trójkowe spotkanie pamiętam, to było bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu przy mojej pierwszej płycie mam zdjęcie, które czasem się wyświetla jako rocznica. Miałam bluzę z wielkim czerwonym jęzorem, a ty koszulę szarą. Ojej, jaka pamięć. No bo mi się co roku wyświetla. Także pamiętam, bardzo się wtedy stresowałam. To były moje pierwsze w ogóle chodzenia po radiach, rozmowy z dziennikarzami i cieszyłam się, że mnie wtedy przyjąłeś z moim utworem, w którym było przekleństwo. A pierwszy raz to w Szczecinie? Nasze pierwsze spotkanie było tak w Szczecinie na Festiwalu Młodych Talentów. Ale potem przyszłam tutaj do trójki na wywiad z piosenką Miło było pana poznać. No a potem to się już spotykaliśmy. Lizus. Przy różnych... Lizus. Mam bardzo dobrą pamięć. Jakbyś mi pokazał zdjęcia. Często się ludzie śmieją z moich znajomych, że ja pamiętam po zdjęciach, gdzie graliśmy koncert. Że na przykład Kraków Klub taki i taki w tej i tej trasie. Mam bardzo dobrą pamięć do jakichś takich rzeczy. Zapamiętam i będę uważał. No właśnie. Pytanie, które jest... Nie całkiem na serio, ale trochę na serio. Czy ty masz stwierdzoną klinicznie, stwierdzony klinicznie artystyczne ADHD? Artystyczne ADHD? Myślałam, że jest tylko jedno. Nie mam stwierdzonego klinicznie. Nie robiłam też na to testów, co wiem, że ostatnio jest w zasadzie takim tematem powszednim, że ludzie o tym mówią. Wiele osób się deklaruje, że mają ADHD. Ja myślę, że ja mam wszystko naraz. I artystyczną depresję, artystyczne ADHD, borderline artystyczny kotłuje mi się w głowie. I czasem sama tego nie ogarniam. No właśnie o ogarnianie chciałem cię zapytać. Ja rzadko tego słowa używam, ale tutaj akurat pasuje. Czy zdarza ci się nie ogarniać? Bo porywasz się z motyką na parę słońc naraz. O, tak bym to powiedział. Jestem osobą, która ma bardzo taki niemiecki ordnung, jeżeli chodzi o tworzenie projektów, wymyślanie piosenek i to wszystko musi być zapisane w folderach i przygotowane w PDF-ach i jak przychodzę do Kajaksu z nowym projektem, to jest prezentacja w PowerPoincie, więc pod tym kątem ogarniam, mówiąc kolokwialnie, ale kolokwializmy w sumie bardzo lubię. Ale kiedy przychodzi właśnie czasem do tworzenia i takiego zastanawiania się nad tym, co ja tworzę, jak siedzę w studio albo piszę same teksty, to momentami wpadam w taką dziurę, że sobie myślę, że ja nic nie potrafię, że ja po prostu jestem beznadziejna. Cały czas to powątpiewanie, które mnie z drugiej strony cały czas nakręca, żeby próbować pisać dalej i robić rzeczy dalej. Więc to takie nieogarnianie na zasadzie wpadania czasem w czarną dziurę zdarza mi się dosyć często. Ale to jest takie bardzo życiowe chyba wpadanie, niekoniecznie przy tych zajęciach, które ty uprawiasz, ale generalnie ja się zgadzam z rzeczywistością, która jest bardzo, bardzo multimedialna. Najlepszym dowodem Linz, która sobie burzę zrobiła do sesji jako scenografię. Ale ta multimedialność dla mnie, bo jestem oldschoolowcem starym, to jest w pewnym sensie trochę scenografia do czegoś, a nie ten core danego projektu. Dla mnie bardzo ważna jest ta sfera wizerunkowo-scenograficzna. Uważam, że 50% to jest muzyka, teksty, produkcja, a drugie 50% to jest wizerunek, moda, teledyski, wizualizacje, to jak na scenie się prezentuje właśnie scenografia, to jakim się jest, jeżeli chodzi o charakter i taką personę na scenie, bo ja w każdym projekcie jakoś tak też automatycznie przybieram jakąś inną rolę. Przy projekcie książkowym byłam Marysią w Czarnej Grzywce obrażoną na cały świat. Teraz przy płycie Erotic Era jestem bardziej wyzwoloną Mary, która ma ochotę eksperymentować. I to jestem cały czas, myślę, ja, ale to jest dla mnie 50% tak samo ważne jak to siedzenie w studio i pisanie tekstów, pisanie piosenek. Wydaje mi się, że nie mogłabym bez tego tak po prostu wydawać muzyki. Musi za tym iść dużo symboliki, kolorów. Zawsze mam jakieś ustalone kolory, nigdy nie wychodzę poza tą ramę. Na przykład nie włożyłabym takiej niebieskiej koszulki, jak ty masz dzisiaj na sobie w projekcie Santorini, tylko czerwony kolor, bo Santorini jest gorące. I jak Kasia Linz, mówisz, burzę sprowadziła, to ja bym chciała bardzo słońce od jutra. David Bowie, którego jestem ogromnym fanem, miał bardzo podobne podejście, więc to nie jest tak, że ja jestem przeciwko, tylko się czasem zastanawiam, czy z normalnych, przyziemnych, logistycznych powodów nie jest tak, że to 50%, które jest wyłącznie wizerunkowe, przez jakby nadmiar zajęć wokół tego, innymi słowy, czy studio i muzyka na tym nie cierpią? W moim przypadku nie, bo ja uwielbiam zanurzanie się na przykład w swojej szafie, gdzie mam mnóstwo pamiątek po mamie. Mama była projektantką mody, zostawiła mi mnóstwo projektów, jakichś dziwnych pomysłów i dla mnie na przykład grzebanie w tym, łączenie tego, potem włożenie tych rzeczy do pani krawcowej i tworzenie z tego jakichś osobnych kreacji, czy scenografii, czy horyzontu na scenę, to jest jakby taki sam fan i taka sama ekspresja, jak kiedy siedzę w studio albo w domu i piszę piosenki. To nie jest... dla mnie jakiś taki obowiązek, który trzeba wykonać, bo projekt musi też być wyrazisty. Tylko no ja po prostu bez tego nie byłabym w stanie wyjść na scenę. Dla mnie to jest jakieś takie też spełnianie się w tym. Widzisz, jak warto rozmawiać? Ta opowieść o mamie spowodowała, że patrzę na to teraz zupełnie inaczej, bo tam jest kontekst, drugie dno, o coś chodzi, prawda? To nie jest po prostu... smutny obowiązek, bo teraz branża tak wymaga. Tylko za tym coś się kryje, jest jakaś historia. Ja to uwielbiam. Mama mi zawsze powtarzała, jak jeszcze żyła i była takim moim numer jeden, fan number one, jak to mawiają. I na każde przeglądy, konkursy muzyczne, jak jeszcze byłam młodsza i grałam z gitarą akustyczną i po prostu chciałam grać wszędzie, mówiła mi: Mary, pamiętaj, że po prostu scena to jest show, scena to jest Riviera. Musisz włożyć coś przesadnego, pomalować się, ta ekspresja po prostu musi bić od ciebie, bo scena to jest po prostu wojna, wychodzisz i wygrywasz. I bardzo mi się podobało to podejście, ona mnie przekonywała, przekonywała mnie do tych szaleństw, odkopałam ostatnio filmik, jak mam 10 lat, jestem w panterkowym futrze, kabaretkach, obcasach lateksowych, miniówie z czerwoną szminką. Dzisiaj by to nie przeszło. I śpiewam, gdzie, przepraszam? Dzisiaj by to nie przeszło. Dzisiaj by to nie przeszło i śpiewam Britney Spears Toxic, 10-latka, nagrywa moja mama i ona mnie do tego tak w zasadzie namawiała, żeby szaleć, żeby eksperymentować i się nie wstydzić. Czuję się absolutnie przekonany, bo mniej więcej znałem twoje rodzinne korzenie, ale tej historii oczywiście nie znałem i to zupełnie zmienia kontekst tego. Widzisz, jak warto czasami sobie pogadać. Cieszę się. Nie zmienia to faktu, że chciałem ci zaproponować rzecz i bardzo jestem ciekaw reakcji. No. Chciałem ci zaproponować taką sesję, jaką dzisiaj zagrała Kasia Linz, ale sesję, która by nie miała wideo, miała tylko muzykę. Samo ASMR, jak to w dzisiejszych czasach mawiają. Możesz przyjść nieumalowana w piżamie. Znaczy, to już by była kreacja, to nie. A widzisz, jak mi tu podpowiedziałeś, taka poduszkowa sesja akustyczna z piosenkami z płyty Erotic Era, tylko w wersjach balladowych. Nie wiem, czy w balladowych, na pewno innych niż na płycie muszą ale być. Ale to bardzo ci dziękuję. To jak przed czym weszliśmy na antenę, mówiłeś, że masz niespodziankowe pytanie i myślałam, że tu będziesz mnie pod włos brał albo coś powiesz takiego, co mnie zatka, a to jest propozycja, na którą ja się nie mogę nie zgodzić. Ja bardzo chcę. Naprawdę? Really want this. Tak, i z wielką chęcią właśnie bym przygotowała alternatywne wersje niektórych piosenek, bo my często robimy to na koncertach, że płyta jest elektro, tak zwany pociąg, który cały czas jedzie i się nie zatrzymuje, a na koncertach często przerabiamy to w ballady i różne takie alternatywne aranże. Tylko koncentrujemy się na tym, nie wiem, czy to jest pierwsze, czy drugie, 50%, zostawiając w tej twojej legendarnej szafie resztę. Dobrze, ale... Zrobimy sobie jedno zdjęcie. Zrobimy sobie tylko jedno Możemy zdjęcie. Możemy nawet nie robić zdjęć, tylko jeżeli o mnie chodzi, wiem, że nawet jeżeli przyjdę na tą sesję i nawet będę miała świadomość, że jej nie nagrywamy wizualnie i nie robimy zdjęć, no to ja i tak się ubiorę i wystylizuję i przygotuję to tak. Absolutnie masz na to zgodę. Dokładnie, tylko chodzi mi o to, że cel jest inny na końcu. Tak, i to będzie ciekawy eksperyment. Ale ty się masz dobrze czuć, więc jeżeli się będziesz dobrze czuć w stylizacji z kosmosu, bardzo proszę. Będzie stylizacja z kosmosu. Już myślę jaka, patrząc na te różne pomieszczenia trójkowe. Nie mogę się doczekać w takim razie. A ile to w takim całym koncercie numerów się u ciebie gra? Dwa albo trzy i będę cię namawiał usilnie, żeby jednym z trzech, powiedzmy, jeżeli się na trzy umówimy, był jakiś bardzo nieoczywisty cover. Dobrze. Gdybym była Lizusem, panie Piotrze, powiedziałabym, że pewnie jakiś cover Beatlesów. Ale Lizusem nie jestem, więc może coś właśnie Prodigy? Nie, to ma być twoje, Prodigy. Bardzo proszę. To byłoby szalone. Jesteśmy umówieni? Super, będę myśleć. Jesteśmy umówieni i wchodzi w to również wersja akustyczna piosenki Santorini. Bardzo się cieszę. Teraz zagramy wersję tą, która dzisiaj, tak, ukazała się? Tak, dzisiaj jest premiera. Na całym świecie. Na całym świecie i przyjechałam tutaj do ciebie z przekonywaniem, że to będzie hit tego lata. Summer z Polski, Santorini. Bezczelnie chciałabym, żeby tak było. To była Mary. Jeszcze wróci do tego programu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

Dostałem właśnie wiadomość, która jednoznacznie stwierdza, że utwór Tomka Makowieckiego Lato w mieście będzie przebojem tego lata. Nie mam nic przeciwko temu. Rzeczywiście jego losy na liście są, powiedziałbym, wzorcowe. Długo się rozpędzał, a teraz w pierwszej trójce razem z Królem Bałdychem, no i Pet Shop Boys też w górę o dwa. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier where all he had was. Claim political asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Pierwsza trójka Lista Przebojów. Jesteśmy już na samym prawie szczycie. Zespół Pearl Jam z utworem Wreckage wciąż na miejscu drugim, pozycja utrzymana. Sun hiding somewhere beyond the rain, needing for the light.